أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. مخکی آیات کریمه کې وی ذالک هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. معنا دا حق لار د الله او الله توفیق ورکړي د دې چاته چې وغواړي د خپلو بندگانو ته چې هغه لار د توحید ده. نو دې کې تفصیل د هدى الله بیا کوي. اولئک الذین دا هغه کسان دي آتیناهم الکتاب چې ورکړو مونږ دي دا کتابونه والحکم او قوت دي والنبوت او پیغمبري پای یکور بها هاولا نو په انکار کوي د دې مسلې نه دا کسان فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بکافرین یقینا توفیق ورکړل مونږ د دې هغه قوم ته چې نه دي د دې نه انکار کوونکی. مانا دی کی تفصیل د هد الله قال کتاب نو مراد جن سے کتب دی او دا مستلزم د دینه له جټولو د کتابونو ورکل شوی بلکې رستری ته چې د مخکنی کتاب میراث کی ور کی نو دی ته هم آتے نه هم شاملی الحکم الله هر نبی ته د کتاب نه علاوه زیاتی وحیم کوي هغه ته حکمت وې سنت وې او تعبیر د کیږي په حکم سره او یې قربه اشاره دا چکم دین الله را لګل د داوی په حفاظت کې څه خاص خلکو ته محتاج نه دی ګره احوالان مراد موجوده کافر دي. الله وی فقد وکلنا بها قوما یقینا توفیق ورکړل موږ دې هغه قوم ته لیسو بها بکافرین چې نه دې نه انکار کوونکی دې نه مراد بیا څوک دي مخنی انبیا ملائک انصار مهاجرین او د هرې زمانې موحدین او دا اقوال قرطبی بیا ذکر کړی وخه اولئک الذین دا صفتون والا حق کسان دی حق اللہ چې خودن کړی دا الله دی تا فی خدا هو مقتدی دلاری د دې تا به داری کوا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی چې د ټولو پیغمبرانو دین غره یو دی تبوم دغه انبیا او تابعداری کې دی په سی بروانی او صرف بعضی فروعو کې فرق شته او بیا د فروعو تفاصیلو کې کیفیاتو کې مقداراتو کې فرق دی نور تقریبا ټول یو دی دارنګ رستو را روان دي اجرت نه غستل په دین باندې هم د ټولو انبیاو طریقه او شهید الله دین دا څه بیان کړل دی بغیر دو کمال ګټلو نه پاوی یا د بل څه غرض اولائک دلیل په عصمت د انبیاو د دلال نه اشاره ده چې هدایت په طریقې د انبیاو کې ګوره منحصر دی غیب څه بدلل کیږي نه په بهداهم داغی په طریقه د دین تمام اصول او عقاید او اخلاق او طریقې د دعوت د انبیا او فروع کې هغه مراد دي چې داغی په دین پورې خاص نه وي لیک اشاره ده چې د مخکنو انبیا او فضائل او اخلاق زمون په نبی کې الله را جمع کړی دي ځکه په هدا هم کې د نوح علی السلام صبر او په دعوت کې د ابراهیم علی السلام طریقه د استدلال او د حجت او د اسحاق او د یعقوب علیهم السلام صبر په مصائبو او د داوود او سلیمان علیهم السلام شکر د نعمتونو او د ایوب علیه السلام صبر په مرزونو او د یوسف علیه السلام صبر په حسد د بدخواهانو او د موسی او د هارون علیهم السلام کثرت معجزات او د لوی تواغی سره چې فرعون مقابله کول او د زکریا او یحیی عیسی او الیاس علیهم السلام زهد په دنیا کې او د اسماعیل علیه السلام صدق او د یونس علیہ السلام تزرو په سخته کې د ټول امور ته په هدا هم کې اشاره ده او دا ټول فضائل الله اخیری نبی کې راجو مکړی دي دا دلیل شو چې اخیری نبی د ټول انبیا او نه افضل له سراج المنیر کی شیروینی وی چې محمد رسول الله افضل الانبیاء دی لکه کم خصال او کوینه چې الله په انبیا او کې یو یو کې ځان ځان لجو یو فضیلت چولې او هغه ټول نبی علیہ السلام فزاد با برکات کې راغونډل کنا دا مقام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او اقتدیه کې مقصد سي اقتداء او کا اقتداوي موافقت د مستنی د مخکنی سره په قول او په عمل کې او سره د مستقل دلیل نه او اتفاق موافقت په اتباع عمل کې صرف فقط د وجه د دلیل د مخکنی نه ا تقلید خو هغه به دلیل ته للی بیا کله دلیل نه پوری امر په اقتداء دلالت کوي ظاهر کې جنبی علیہ السلام ته وي پبه هو دا هو مقتدی دلاری د دې ثابتداري کوا چې ګنې زمون نبی افضل نه دی غوړه نه دی حکم دی وته چې د نور انبیا داري ثابتداري وکړه جواب وکړه شدا اقتداء چې کوم معنا ذکر شو هغه صرف پر استوالی دلالت کوي په افضلیت د مخکنی دلالت نه کوي دکه اقتداء کې دا ضروري ده نبی رسول سلام ابو بکر رضی الله عنه کو سیمون نو کړې اقتداء نو کړې لکه څنګه چې مونږ امام پسې ودی وې اقتداء کو یا اقتداء د صحابه کرامو تابعین وبو سیمون زونو کې نه ده شوی او د دین یو خبره پتو لګیدا چې شرع د مخکنو انبیاو قانون د مخکنو انبیاو زمونږ د پارم قانون دی خو چې کله نسخ راغی یا تخصیص ثابت نه دی دې وجنا حدیث د بخاری سره ثابت ته چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په سوره سواد کې سجده شتا او په دې آیات دی لیکلی ویلو چې مخکنو کړي د نمنګ بیان کو او بار صورت د دینه دا مطلب نه لري چې ګنې ته دا تقلید کوا لکه باز کسان چې یو ګور نبی له سلام تعالی وی چې په خدا او مقلد تم تقلید وکه دا سوره غلطه خبره کوي بیکاره یو خدا چې نبی تقلید کوي شردا تا پولیس هم مجتهد تقلید نشي کولای نبی به سم تقلید وکړي دا خو نبی له سلام ته وی او دویم دا چې کارو شیمونو ګړندي په خدا هم دینو ویلی چې یو پس روان شه داول نه تر اخره بارا مسله کی او بلکې مراد مظهری الاهتداء بطریقتهم الاخذ بها لا تقلیدهم مقصد دا دی چې دا غی طریقه راواخلا دا مطلب دې نه چې دا غی تقلید او کفین التقلید ليس من شان اهل الاجتهاد فكيف يليق بالانبياء لا سيما بسيدهم ځکه تقلید مجتهد نشي کوله بیا ودا انبیاء او د شان سره څنګه دا لایقی خصوصا چې سید الانبیاء محمد رسول الله دی او بیا دې نشرمې کې نو دا دلیل کې پیش کیخه چې دا وګوره کنه تقلید دلیل جوړ ہے دا نو صحابه پیجنو نه تابعین پیجنو او په یار لسمه صدې کې مونږ ګوري غونټ دې نه هغه پیجنو چې دا دلیل لري رضان دلایل جوړه مجتهد جوړ شي یاسې خو دې مقلد ما او په دلایلو کې بیا مجتهد شي رضان قیاسونه کې او رضان استنباطات کې مونږ دوه خیر صحابه کې کم تفسیر دا موجود دي تابعینو کې چا دا تفسیر کړل دي ائمو ارباو سلور او امامانو کې چا دا تفسیر کړل دي ته به د خپل جیب نه او د خپل خېټ نه تفسیر رو واسي دا الله د کتاب به عزت مته وای کنه دا دای شي بیا وای بیا زه له راضي ټول عمر دا شان خور پړه کو چر مخه ګرځي بیا قل لا اسالکم علیه اجرا و یا وتا نو غواړم تاسو نه په دې قران کریم په دې بیان او په دې تبلیغ او سب بدلاو سم مزدوری زکه خدا هم کې لوی مقصد د دعوت طریقه وا په دې دو جملو کې څوار کاند دعوت ذکر کړي یو اخلاص او دیم امانت ذکر انبیاء او صفت کے ناصح امین کو ٹھیکی راضی کرنا اللہ اسالکم علیہما علی القرآن والتبلیغ اجرا ای لا اطلب علی ذلک جعلا سراج المنیر کی شیر بھی نہیں دستا سنا پدی بانی سو مزدوری نالم سو تیاری نالم ذکر انبیاء او بانی تبلیغ پر دعین لے تدی وجنا پاغی بانی اجرت اغسل پاغی بانی حرام دی ہاں چی پر دعین نہیں پاغی بانی پا اجرت اغسلوں کے اختلاف دی لکا مخ کے بقرہ کی تفصیل تیر شوئے دے ادا کلمات کې د ټولو انبیا او دا سوره شعراء کې براشي انځه غایا یو سل نه آیات کې یو سل ویش کې 145 163 180 کې ګڼو ځینو کې براشي دا ښا ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر نصیحت ده د پاره د خلقو دا خو نصیحت ده او دا عالمین نه مراد انس او جن دي سراج المنیر کې شیربینی وي مراد د دې نه انس او جن دي تر قیامت پورې نو معلومه شوا چ قرآن او رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر قیامت پوری وی هغه تر قیامت پیغمبر دی و ما قدر الله حق قدره او قدر نه کړي دی خلقو د الله لایق قدر داغ از قالو کله چې دی اویل ما انزل الله علی بشر من شی نه دی نازل کړي الله په هیڅ بند باندې هیڅ چیز دی آیات نو ګورا 91 نمبر آیات تر 104 پورې پنځم باب دې کې درې زجرونه دي 91 93 او 100 نمبر آیات کې ترغیب به قران ته 92 نمبر آیات کې تفویض اخروی به 94 نمبر آیات کې پنځه عقلی دلائل او تفرید بیان د توحید دا پسوار لسو جملو او د دې آیت کریمه مکه سره ربط دا دی چې د منکران وی چې د انبیایو اقتدا کې کدو زمونږ د مشرانو د کتابیانو اقتدا ولې نه کوي نو جواب دا دی چې د خلقو د الله قدر نه لیکل نو دی لایق د اقتدا نه دی او دا آیات زورونه په انکار د کتاب د الله او دا د الله تعالی به قدر او به عزت او انکار د رحمت د الله نه چې هغه الله کتاب را لېګل دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېګل دی سوره حج سرور او یاګې بم راشي وانت د به قدر نه مراد بیا شریک جوړول دی د الله سره د کمزوري مخلوق چې هغه الله چې قدیر دی پار تو باندې سوره زمر کې بم راشي اوس په تکي وانت مراد انکار دی د عظیم قدرت د الله نه ما قدر الله قدري ما عرفوه حق معرفته یا ما عظموه حق عظمته دین دې په جندل الله لایق په جنگلی داغ یا دې تعظیم نه کړې دا الله لایق تعظیم داغ معنا ما قدرو په معنا د معرفت او په تعظیم او صفت کولو دی کنه لکه سم چې شیربینی موې تاسو نور علما مخلو کتابونه کې عبد الله بن عباس او حسن بصری قول کړه به نقل کړه چې ما عظم الله حق عظمته او دارنگی اخشو دا ابو عبیده قولی میں قلق لوشی ما عرف اللہ حق معرفتی ہی او دا ادوا پدی که دا سی معنی دی که اکثر علماء اخفر و تفسیرنو کی نقل کردی دی داولی از قالو دا تفسیر لی داگا بے قدر ہے کنا دغشان سورہ یاسین 15 آیات کے بوم راشیخا کلچی دی ہوئی من انزل من ما انزل الله ولا بشر من شيء ندر عليه الله پيو بني ادم هي چیز دا دي خبر او چا وکړه چې مقام کې یو قول داو چې دا ردی یو خاص مولا دې هغه کړی دا بیا پي کې چاوي خاص مولا د دې مالک ابن سیف او سعید ابن جبیر رحم الله قول سراج المنیر کی شیربینی او دارنګي نور علماء ذکر کړو تپد تفاسیر کی صابونی میں ذکر کرلے جداد یہود یو مولا و نبی علیہ السلام سره یو ځل څه خبرې ترې شو مکه ته راغلو مکه کې دا خبره شو نبی علیہ السلام ته یو خبر وکړه پیون شیدو کا الله الذی انزل التوراۃ علی موسی اما تجدو فی التوراۃ ان الله یبغض الحبر السمین یا حبر السمین وکانا حبرا سمینا وذ تعالی د الله په ذات قسم درکوما چې تورات کې چې کوم په موسی عليه السلام راغلي و دا آیات نشته چې دا الله سور مولا پدې شي هغه سور بوله ځکه چې فری سو وی الله سور مولا پدې شي وکانه حبر سمینا او دې دې الله سور بو کنه حبر په عالم ته وي حبر وته وي حبر وته وي ځکه دې تحبیر کوي د کلام کنه خاصه کوي کلام کنه نو هغه ډیر ښه اوسه ځګه چې پوزه او پرسول نبی عليه السلام دعوت یې بمان دل الله والا بشر من شهزادو دا منم نشي دنیا کې الله یو کتاب را لګري نه تورات را لګري نه انجیل را لګري نه قران را لګري دا سره مونږ ګرځو دا خو د يهودو وی مولاو د غیب په مدرسې کې او لوی محتممو نو کله چې واپس غی ته پتو لګي د مولانو ته دا عوامو ته چې د مولا څخه خدا خبره کړی دا غی وته ما هدا الذی بلغنا ان کدا مونږ څه خبره اورېدلې د استاپ بارے کې ورته نه بیل سلام دا ویلې چې یو کتاب هم نه راغلي دنیا ته ناغه و ته وین نو هغه زبونې زه غوسه کړم نو ځکه مې داسې وې ډېر غوسه شوم نو يهود وته چې خطر په غوسه کې دا خبره کوي د خپل کتاب نه انکار کوي نو سم دستي معذوله کو او دا هغه په دې بل مولا را و تو کاوه ابن اشرف کتاب آینده مولا امام اچي مخف انا به زمو په دې مدرسې ته محتمه مې تدې نه و بارته سراج النور کی شیربینی ذکر کړی یو قول پکې دادې دیم قول دار جنه دار دی یو بل مولا او فن حافظ ابن عازوره وته وې او دریم قول داود عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې دا يهود دا خبره کړې و چې نبی له سلام ته وي الله پتا کتاب را لګلې دی ناغو یو کنه ناغو ول اغي وي ای والله ما انزل امان زل الله من السماء كتابا سراج المنير کی رمبه جل سب 503 نه 504 پورې دی والا په الله را کلګلې دی ها او مشهور هم ډیر دغه وا چې دا خبره دغه غټ مولا کړی دا مالک ابن سیف او نبی له سلام ته دا ویلو او یاسل کې هغه وی نبی علیہ السلام له خلیکل وستل نو ورته لګره بعض مفسرین لیکلیم دي چې کله نبی علیہ السلام ته دا وی چې ان الله یبغض الحبر السمین ناغه انکار کو بده کې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ناسو هغه تورات او انجیل بڑو حافظو ناغه وسم دستی وی چې پلان کې صورت او پلان نمبر آیات کړه ناغه بیا پر سنیش کولې ایمان صلی الله علیه بشر من شی تم دستی چټی انکار وکړه چې ما انزل الله علی بشر من شی نظر علی گلی اللہ پا حیثیو بنی آدم بانی حیثیو کتابو پا یو بنی آدم اللہ سا کتاب نظر علی گلی ابو سعود ام دا واقعانا نقل کردی تھا پاپا کتاکتے کسی واقعل دے چی نبی علیہ السلام و تبی چی انت الحبر السمین قد سمنت من مالک اللذی تطعیمک الیہودو کاغ سور ملائے کنا چی دی یہودو مالون دی خوللی دی داغی اڑی دی خوللی دی داغی خوراکون و ماخامی دی خوللی دی خپر سیدلی ناس دی تک سور سپینے کنا ناغه پدې باندې عمر رضی الله عنه د لاس په غوسه وکړل لغه مولا او ایمان در الله علی بشر من شه دنیا کې الله یو کتاب نه دراله کړل نو الله وی ګورا خپل کتاب نه مونږ ګرځو زه توراتوم نه مونږ ښا دا چې کله دا چې مولانی باطل پرست او غیر سره کلم میدان کې خبره راشي کنه او دی وی شامی نه غنی غکې او ته د سمدسي شامی راواله چې استاد جی په شامه کې خدا ما سلام شته او دا به گیمشته او دا به گیمشته یو درې داغونه ولور کې کنه دې وای نه شامی جامی وبګې نه شامی وځي خپل لږه کې کتابه ورځي دې وای کا ثاني لیکلې دې له بدايه کې نو ته سم دستي راواله وې کا ثاني خدا هم ویلې دې دا دې چل کې دې هم ویلې دې هم ویلې دې به کا ثاني په دوه ورځې بیا به نو نه لیکه دې وای نه منم کنه بیا اخر کې جنس جوړ نشي یو کتاب هم نه منم داړو کتاب منم نه نو الله جواب ورکړي ګور دا قانون دې منځګان وې چې کلا طالبہ کلیہ راشی طالبہ کلیہ دیتے ہوئی چې پائے کې د هر هر فرد نشه نتی شي حکم دینه دی شي داغي نقیز راضی موجب جزیا لکه اوسړی وی دی جمعه تیو ثنو نظر اغله د دې محل نه زید نه عمر نه پکر نه بل نه بل کنه مطلب دی کنه ایا اوسړی وته وی چې زید خوراغله یا پکر خوراغله یا عمر خوراغله صرف یو جزیه ثابت کینوم د جواب وشو لکه نقیز طالبہ کلی موجب جزیا راضی الله جل شانو جواب ورکی په موجب جزیه ها په ایجابی جزیه باندې قل وایا وتا من انزل الكتاب الذي شار لکله له هغه کتاب چا نازل کړه له هغه کتاب چا ابي موسی شراول له موسی عليه السلام نورن پدا ته حال کی چرنا وا وهد للناس او هدایت او د پاره د خلق بني اسرائيل تجعلونه قراتيسا چې ګرځو بتا سو هغه ټوکړي ټوکړي سپاري سپاري کړه مو خنیخ نه کړیو مو تب دور تب تب دونا چې کار کو بتا سو باج داغي و تو خونه کثیر او ډیر بم پټاو دا و تو وای چې دا تورات چې تاسو منې دا چارا لیکلې دی په موسی عليه السلام چې دا تاسو سپاري سپاره کو ټوکړي ټوکړې کو سب اخر کو د کار کو د خپلې پیدې د پاره او ډیر بم پټاو چې به کې بس تاسو پیدا نه و دا باطل پرستو مولانو کار دی کنه چې کوم رځره پیدا مسله د ناخلف او تخکار کی اوسو وی وټه وی چاندي راغړ نه کې کنه وګوره ضرورت دی مونږ دا او چې دین ته ډیر ضرورت دی نه الله تاسو پرې ښه ډرا کی کنه وی دین ته ډیر ضرورت دی دین ته ډیر ضرورت دی او وی قران کې الله نه وی چې ګوره یاد ساته والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم یحما علیها فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم دا چې روز دا چې خلقو کم مال خزانه کړی سره او سپینو پیسې ټکی او سامانونه دا به د جهنم په اور باندې ګرمول شي او بیا به دیله داغل شي په هغې تندې او اړخونه او شاګانې ورته وایي دا ستاسو خزانه وه هله وي ولې کې جرډې نه خلاص شي که ته خو ته دا ووایې چینی مایات خو دې استاد خو پنی مایات کې دادی چې ان کثیر من الاحبار والرهبان یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله نیم رستو دې ویلې دې خو نیم مخ آیات دادې چې ډیر په مولانو کې او ډیر په پیرانو کې دادی دي چې غیر د خلق مالونه په غلطه طریقه باندې خوري او خلق د الله د کتاب نو د پیغمبر د سنت نه پندې دي وې دا يهودو باره کې راغلي نیم آیات د يهودو باره کې دې نیم د باره کې دا نشه ته جالو نه کراتی تا وګوره نشه شامی به تاسو پیش کیږي چې شامی خدای نه کلی نه کنه وګوره دا خبره کړی دا یو خطر شامی را خبره مانی ته ته بل خبره پیش کا چې هغه یو خبره پیش کینه ته ته بل پیش کا داغه وی چې شاملې کړې دي چې جی تراویش لکات دي وی ټیک ته مونږ یې خمنو انکار دې نه کوو دې بل نه انکار نشته هغه دې انکار نه وکړي خو وی زمونږ اخا په اجماع لګي یا پلانې مسله د الوی شامی خدام نکلي چې نه په خپل ویل بدعت دي ولګي قدیم نه حمام لیکلی دی پلان لیکلی دی پلان مستر هغه نه بلکې حواله پېښ کوي دا فرمانی قاضی خان کې ویل لیکلی دی کنه چې دا خره سنټر کتاب دی نو یې قاضی خان بل مثلا هم کړی دی کنه چې د څټ مسه پکې نشته بدعت دی له سبه ادب ولا سنت نه غمنې را سره هغه شانتی بل کتاب کې پېښ کوي چې را پتا و هندي کې لیکلی دی عالمگیری کې مسله لیکلی دا وی عالمگیری کې دا بل مثلا هم لیکلی دی نو پسې بل مسله وکړه کنه دا هډیر شي کبیری کې لیکلی دی راشه کبیری کې دا بل مسله ښه تبا یو منی بل بنا منی تا خطا تکری تکری کو او دا فرق یو دا انسانانو کتاب دی یو دا اللہ کتاب دی یو دا انسانانو خبری دی یو دا محمد رسول اللہ خبری دی تو دا انسانانو کتابونو کتاب کولی شی چکم غلط تکتے و غردوا چرا نصر موافق ندے خدا اللہ کتاب بطول منی دا محمد رسول اللہ حدیث بطول منی او دا غلط خبر دی جا حدیث دیو بالمتعارض دی حدیثو کتارو نشتا عمل مقام کی وسعت تی او دا بل خبره چې یو عمل ځان د پاره غوړه کې چې دا ډېر غوړه دی ځان مسله ده پورا وسعت ته پاره دی ښا نبی رسول الله لیوانی نو معاذ الله چې مې دا عمل کوم دا کو دا خو به سړی را پاسې اعتراض به شروع کی چې دین خدا په توګه چې پیغمبر لیوانی وو وګوره یو وخت دا کړی دی بل وخت دا کړی دی نه دا وسعت ته دا فراخي ته ولې د کافر اعتراضونه پیدا کې او حدیث په غوړو ته صحیح دی او دا غوړو ته امت عمل شته نو تاسو ټوکړې کوي ته جالونو قراتی صدا يهود صفات ته اصل کې ودی کې مقصد دای چې دین صفات نه ځانو ساتي ګوري دا دا الله کتاب ټوکړي کول قرطاس کاغذ ته وي جمع قراتیس راځي دا دې امت کې مشو لکه څنګه چې غي کړو دا سی پاره د صحابه په زمانه کې نه سی پاره سی وي ډیر شو تک نه او پاره وي پاره دا ټول د پارسی بانانو جوړ کړی دی ښا سی پاره ډیر شپاره ورته بخاری نیم ډیر شپاره جوړ کړی دی ځان هغه کله دا کم نس کې راغلی چې دا ډیر شپاره دی ولې ټوکړي کړه دې دا په سورتونو پیژن دی کیږي دا یاد ساته صحابه قران په سورتونو پیژن نه چې یو څل سوال له سورتونو دی او دا ډیر رست جوړی شوې دي د رکوع دا نخي او دا رنګ د سپارو نخي ډیر رست جوړی شوې دي او دا غي دلیل تاسو مخ کې ما ویلی او پنځمه پاره چې شروع کړه چې قاری صاحب سلورمه پاره ختم کینو بل ورځ شروع کین نو المحصنات من النساء دا داسي لکه یو سړی وي جانی زیدن دا غوستیر شي نو بل ورځ وي و عمرو دا به دي یاد څه وای مړه راغله او ما ته زید نو چې روز پکې تیر شو بل دوی او عامر هیڅ په پته باندې کوي یاد څه وای مړه کې وړي خبرې راغلي ډیر عمل لاغلي دي وای دا هم معصوم دي قام کې معصومونه لا غره کنه نو پات پکې هو قانون دار چې دي کې شدت اتصالي دا عمل ترا نو ته عمر کې غلطی کړو نو بیا په کارو چې دا یاد ته پته ویلې کنه دین لا پته لګي ډیر زینو کې یا ما او بره او نفسی رسول روان دین نفس الاماره تمسو مخکم قول لذي خير رسول قول لذي خير تا په من کې پریک لا وکړه وای دا خبر یو بل سره یو دی چې په سر کونه پوه شي کنه دا رسول جوړ شوی دی بار صورت کې دي چې تنظیم نه پاره خدا په خبر نه ده او بیا خو وی چې نه دغه شان نبی له سلام له راغله او یا قران الله تعالی علیه گله چې دیر شي پر راټول غلط دی غلطی خبر دی یو سره سوال له سورته باندې پیژن دی کیږي دلته کردبی نکلی دی چې کوم خلک قران پڑھو کی سائز کې چاپ کوي لکه حمایل شریف په دې یو یو کې سائز داد الله د کتاب به دبی دا او په کار دادی چې حکومت دغه شانت مطابع او چاپخانو والے اونې سی او غیله خپل سزا ورکې سوتې ته وباسي چې غیبی ادا چلل کی دا الله د کتاب کې ځتی نه دی پڑھو کی سائز کې دا الله کتاب چاپ کړل یا ټوکړي ټوکړي پور سی پاره سی پاره دام منلی او علما او صرف یو اجازه ورکړلې چې تمرین لپاره لګي او صرف لومبه سپاره یا دویمه سپاره چاپی د ماشومانو لپاره چې ټول قران نشي وچتولې چې هغه ته اسانی وي زه خیر دی دار تعلیم په خاطر باندې اجازه ته او نور قران سپاره کول نشته او په ډیرو جماعتونو کې دوی نه سپاری سپاره قران کوو چې ختم نه پاره دا ولې چې بیا اسانی کنه زر زر وي شي په کسانو باندې او مقصد به دا ایزر به ترخ کې ګډې راغستې اتلبا او ګور اوس دې ته یو ثواب وي چې مړې کله وشي دا غشان سپاره والی او جماعتونه تقسیم مخکې د ځناسو میو څنګه وړي راځي اشره وړي هغه وخت د حضور ترتیب بدل تک نه دا جماعت هغه کوټه پاک غړ طریقه باندې بده کده نه اسوم او دا غلې غال ماره وا چې خو دې پکې چې سوق دل تناسو مې دا ته وای چې بل خو یو سره لرګوای دم ته دا مګل مونږه دلته ختمیان مولا نشته چې راوې پتر خې نیولې او ګرځي او ګرځي او په خلکو پسې ولته ختمونه کوي خلکو لا دا خو الله دې کتاب دې دې ته مطابق اوم کړی دا او تاسو څنګه کوي چې چا خانو والا دا شی ټوکړو دا د ډېر لوی ثواب کاری دو چې ډېر لوی ثواب دی په دې کې خان پیدا خود خپل چا پیښې شوې چې الله دا غي ذکر کوي چې غي ته فرمایل تجالونه قراتیسا تاسو ګرځاو دا کتاب دا الله ټوکړي ټوکړي معنا تکتبونه فی قراتیس مختلف کاغذونو پانو کې املیک کاپو کې تبدونها تاسو کار کاو باندې داغي وته خونه کثیره ډېر بم پټاو تاسو کار داو چې ډېر دینه پټاوای عدالت باطل پرس مولا نه خدغه چې هغه به پټي لکه دې مخکې مولا ته وګوره چې غوسه شنه د الله د ټول کتاب نه انکار وکړه وی الله کوم دې کتاب را لګل یو کتاب هم نه را لګل او بیا يهودو چې پټاو لګي نه هغه سم دستي ته معزول دا په دې کار کې اشرف کو مظهری ابو سعود نشاپوری صابونی قرطبی وغیرہ ګڼو تاسو خبره یې کلی ده وا علمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم او خود لشیری تاسو تاغه شی چې نه پیجن د تاسو نو تاسو مشرانو اشاره ده چې کتاب سره علم حاصل شوی دی علمتم تعلیم درکړی شوی دی تاسو ته ما هغه څه لم تعلموا انتم ولا اباؤكم چې نه پیجن د تاسو نو تاسو مشرانو پلارانو نو علم د مخلوقو دا په کتاب د الله سره راضی هغه علمونه حاصلېږي چې مخلوق دا غي علم نه لري ښا او دا اصل کې عطف دی په نورن باندې قول الله تو توایا الله دا عطف معنا دین ته پوښتو کوم معنا نزل الكتاب الذي جاء به موسى دی بغلی نو تو آیا قول اللہ اللہ مفرد مراد نی فیل و سرپٹی کنا مانا انزل اللہ اللہ را لے گلے دے تو تو آیا اللہ را لے گلے دے اور جس ایک ابن کثیر پاغ چارت کر دے چاہ ذکر مفرد کئی چی پورے قرآن کی نیدی را گلی چی اللہ نمونگو اللہ اللہ وائیو کنا وائی اللہ اللہ سمانا کہ اس رید سار نالم دے اتر ماس پخینا پورے ہوئی زید زید زید زید زید زید زید زید اللہ نم دے کنا سو اللہ سو لا الله احد الله الصمد لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر كلمه وهي مستقله ودي كلمه نو هي مستقله جمله نو هي صرف الله الله وحده ذكر مفرد وهي ها ابن كثير كما رد كره له الله ما عليه تذكير هو المالك وهي مرد كره له الشيخ الاسلام ابن تيميه هغه به مرد نه کړیو ها تو تو يا الله من الله نازل كره له نصم مزرهم بیا دی پریگ دا فی خوزهن دا دی پا مشغلا کی علابون چلوی بکی دا عطف دی پا قل بانده زجر دی منکیری نو دا رسو دا الزام نپاغی ادای علابون جواب دا مرنده بلکه حال دی یا استیناف دی او مقصد دا دی که استعزا پچموز یا مسخری دی کئی لگیا دی کنا دیکیو اعتراضو مشهور اعتراض دی چې د آیات تفسیر کې اکثر مفسرینو مارته وي واقعات مالک ابن سیف نقل کړی دا لکه مظهری ابو سعود نیشابوری سراج المنیر کې شیربینی دارنګ صفد او تفاسیر کې صابونی بل او بل نو مالک ابن سیف مولا خو یهودی او مدینه کې و نبی له صلوات و سلام باندې خدای اتونه مکه کې راغلی نو مکه کې یهود کوم دی دې دوه جواب وي یو جواب دارې چې دا آیت پکې مدني دي سره نور صورت مکی دی ادا آیت پکې مدني دي او دیم جواب دارې چې نو مالک ابن سیف مکی ته راغلی او سراج المنیر کی شیربینی او دارنګ سمعانی پاغي تصریح کړل چې مالک ابن سیف دا مولا د مدینه نه مکی ته راغلی او نبی له سلام سره مکه کې دا مناظره کړی دا ادوارو ته یو سره جواب وشو ښا او بے فریدا پخپل او باطلو کی پخپلو گڑ وڑو پخپلو مشغولا کی لعبون چی لبیگی لو بے گئی وحادا کتاب انزلناہو مبارکن دیدن ترغیب دی قرآن کریم تا او پنز صفات ذکر کی دی قرآن کریم رسکو دا ذکر دا توراتنا چی کلتاسو اغا کتاب چی موسیٰ علیہ السلام ماندر آگلے و اغا منے دا کتاب مو منے کنا دا ہم دا اللہ لطرف ندے وحادا کتاب او دا هم کتاب دے عظیم الشان او دا رنگی مخ کسر یو دے کا چی مخ کیو فرمائل سم مزر هم دی پریگ دا نو چا ذہن دداو ہم رات نیشی چی اللہ وی پریگ دا نبی آو دا صلح بیانو نکو نو اللہ وی نا تا پری خودو دا مطلب ندے بیان و تاو کا وحازا کتاب و ننزلنا ہو مبارکن دے کی پیدیش تا کې دیشي څه کسان به ایمان تراشي. وا هاذا کتاب او دا کتاب دی عظیم شان انزلناه چر علیګل له مونږه دا مبارکون دیرو فیدو والا دی برکات پکې الله یې غیری لفظي برکات پکې شته او مانوي برکات پکې مشتا مبارک سمانا کثیر المنافع والفوائد دې ډېری دې کشاف کې زمخشری وي مظهری مې کثیر الفائدۃ والنفع دې ډېری دې نفع پکې ډېر ده برکات پکې ډېر دي دارنګ شیربینی مې کثیر الخير والبرکت دائم النفع دې کې خیر ډېر دې برکت پکې ډېر دې نفع ډېر ده یبشر المؤمن بالثواب والمغفره ويزجر عن القبيح والمعصيه ایمان والا د ثواب او د مغفرت ډېر ورکي ایمان والا د قبیح او د ګنانه پندای او اصل برکت نما زیادت او ثبوت د خیر ته وی او نشاپوری وی خیر ډیر دی او نه په ډیر ده او سبب دی د خ کارونو او منه کون کړي د منکراتونه او طریقه د الله جاری ده چې څوک د قران د علم تفتیش کوي او پاغه باندې دلیل نیوي تمسک پہ کوي نو الله بوله عزت ورکی هم په دنیا کې او سعادت په حاصلې په آخرت کې دی وی تجربه به پکړې ده چې صحیح ده دا وی تجربه په شه ده چې دا صحیح ده چې کتاب ته چاله سره ټولې دي دنیا به هم خې او آخرت هم خې غواړه په خې ښا ته مبارکون کنه ته دې په کې ډېرې دي برکات واله دي چې چا دې ته الله سره ټولې دي او په صحیح مانو کې په دې عمل کړې دي او دې بیان کړې دي صحیح غلط نه د خپل خې دي نه نه الله جل شانو غل د دنیا او د آخرت واړه عزت ورکې ښا دا دې کتاب سره دي دې کتاب د وژن هغه برکت شي ښا مبارک مصدق الذی بین یدی تصدیق کوونکی لري داغه کتابونو چې مخکې د دینو اول تنذر ام القرى او دې د پاره چې تیر او یره اصل د کلو مانا مکی والا او یره ام القرى د مکی نوم دی او من حولها وغصوب چې چاپیر د دینې دې د پاره چې دا کلی د مکی او یره مانا مکی والا او یره او دا اصل کې معنا باندې عطف دي کتاب انزلناه چې تو صدقه ولتنذر اصل کې دا سره نو مصدق په معنا دې تو صدقه کوي دا لپاره چې عطف دي شي او دې دا لپاره چې ته و يره ام القرى مکی والا و يره لتنذر دا عطف دي په معنا د مبارک باندې مارته وي او شعبا هغه په یې سره ویلو لينذر او بیا ينذر کې مقصد دا چې دا کتاب ویری خلاص سراج المنیر کی شیربینی وی انور علماء ټول وی چې نه لتون زیاده لکه څنګه چې دلته دی ودا او تواتر قرات دی دې دا پاره چې تو ویری ام القرا والا مکی والا ام القرا شیربینی وی مکی ته وی ولی یو وجه خدا را چې دا قبله د ټول کلو دا مجمع دا غی دا اعظم شان والا دا دې پاره بیا دا ویلو چ بعض مجاورین دا ویلی دي فمن یلقی فی بعض القریات رحله قوم القرام القار حالی و مست منتابی کراج عمر کی شیروینی وی دیم دا کوی نه کرکړو چې دا ټول زمکه د دینه غولې دلې دا دیم کولې دا نه کرکړو چې اول کور دې د خلقو د عبادت او بندګۍ د پاره وکړو ته ام القرا وی اصل د کلو مرکز د کلو ځکه امور ته مرجع ته وی کنه او من حولها نه مراد غیر چاپیر خلق نشي د مکینه اوسېدو او الذين يؤمنون بالاخره هغه کسان چې ایمان لري په اخرت باندې يؤمنون به اغي ایمان لري په دې قران هم چې چا په اخرت ایمان دی ناغي په دې قران ما کیده دا دې وجه دا ده چې څوک ایمان په اخرت لري نو د عاقبت ذکر کوي داغه وجه نه ایمان په نبی او په قران وروړي او هم على صلاتهم يحافظون او دي فقلوا منزنو باندې ساتنه کوي خاص ذکر یو کو د صلات او د منز کدا علامه او نه د ایمان نه کنه د دې وجنه د مقام کې دا ذکر کړه چې دې ساتنه دا دې کوي د رب بندگی کوي اخلاص کرا نا خوا زجر ور بي بیاو من ازلم سرا بیاو ته بوره اولائک الذین دا صفتون والا هغه کسان دی آتیناهم الکتاب چې ورکړلې موږ دې ته کتاب والحکم او په د دین او نبوه او پیغمبري یا والحکم د فیصلې خبرې فین یکفر بها هؤلاء نو که انکار کوي د دې مسلینا دا موجوده خلقو فقد وکلنا بها قوما یقینا توفیق ورکړه دې مونږ دې داسې قوم ته لیسو بها بکافرین چې دې دینا انکار کوونکی اولائک الذین دا صفتون والا هغه کسان دي حد الله چې الله ورته هدایت کړې له په هدا او مقتدی دلاری د دې تابعداری کوا اقتداء دا په طریقه د موافقت نه په طریقه د امامت په هدا او مقتدی قل لا اسالکم علیه اجرا وای وتا ان کوالم تاسو نه په دې بیان باندې هیڅ بدلا او مزدوری او اړه ان هو الا ذکر للعالمین دې دا قران کریم مگر یاداش دې نصیحت دې د پاره د مخلوقات وما قدر الله حق قدره او قدر نه دې کړې له خلق د الله لایق قدر داغو اذ قالوا کل جدی داس ویل ما انزل الله على بشر من شيء نبر علیکل اللہ پویو بنی آدم باندی حس کتاب قل تو آیا من انزل الكتاب اللذی چار علیکل دے کتاب حغا جا ابیه موسیٰ چراوڑ اغا موسیٰ علیہ السلام نورن چرانا و حدل لناس و ہدایت و دپارد خلقو بنی اسرائیلو تجالونو قراتی سا چتاسو کرزوئے اغا ٹکلی ٹکلی تب دونا اخکارکوئے بازی داغی و توقون کسیرہ و پٹوئے ڈیر و علمتم او خود لشویر تاسو تا ماها غشو اغسیزو لم تالمو انتم چن پیجند تاسو ولا آباؤ کمونست تاسو مشرانو نو قول اللہ تو آئیں اللہ را لے گلے دے سم زرهم بیادی پریگ دا فی خوزیم پا مشغلا دا دی کی پا پاتل دا دی کی علابون چھ لبی کئی پچموزی کئی مزدری کئی توخی کئی وآذا کتابون او دا کتاب دے عظیم الشان انزلناو را لے گلے دے مندا مبارکون دک دے دا برکتون ام پاکی لفظی برکات کی ام پاکی معنوی دی مصدق اللذی بینے دے تصدیق کون کنے داغ کتاب انو چی مکی دا دینو ولی تن دیر ام القرآ او دی دا پارا چی تقو یرے مکی والا ام القرآ والا ومن حولا او غصوب چی گرچا پیر دا دین دی واللذین یؤمنون بالآخرتی او غصان چی عقید لری پاخرت ایمان لری پاخرتی امنون بی اغی ایمان لری پدی قرآنم او یقید لری پدی قرآنو وهم علی صلاتهم یحافظون او دی پا قلو منزون ساتن کوی